daldi wuti keur sayyidam fatima bamu duggé daw len dibé la dégg ñuy jang khabbab ibn arat mo fa nekkon di jangal fatima bidu khattab ak jëkëram alquran surat taha amara dangar ñun ah amara ngonté khabbab jog laq ci gëna buntu bi ñun ñap kay di wona bu ndax ragal amara akun jambaram amara ñew gëdd jëkëri fatima degg na dug ngeen ci islam degg na tax ngeen muhammad maama bi nga xamne yak na xet wi defna li defna la tej tababu jekri ji tej tababu fatima jog sang ko fatima nak bagn ba xawa ki mu nat amar nak yeg ni defna njaxum ndax natal na manam genn na dara te dara ci ab jigenam la genn ñewon te japp ko ci taw masla rek la omar don waxe gannaaw bu mu len baye ba nopi la omar don waxe waaw keuy wi taw lu ci nak fakk ba bañ keut keuy rew mo dafa la di genn rop omar seen ko waaw ci taw masla ak gënal bu miram di gënal bi mu door ba mu natti motax mo ne keuy wi da bëgg xol lu ci nak mu dal di ubbi mu dal dal jox ñom arab lañu alquran kër liñ ko firi aha ma anzalna alayka alquran litashqa إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى ميجان لان ميدوك تخلق ميجان لان ميدوك تخلق بميجان من واق من جي دين ما تيور بقري كيلي بي وخرفة بدي خباب دورا نمي جن نكا Omar yaakar na ñaanal yoonte bi moy bëgg nangu ci yow deggon na ko tay muy ñaan naan yalla yalla degeeral islam ci yow la Abu Jahl mu dal di ne man dal lima bëgg xam legi moy fu Muhammad nek dama dem tuubi khabab ne ko ma nga ca darul arqam ibn abul arqam bobo yoonte ba ci darul arqam day teju nek ay sahabaam bu ñu jang alquran ak sunna ndax lañuy wax ci bir neeba ku ko wax ci penc ci ma yab jox ba amar demé fakkuñu tej buntu ba mu feug ñu xol ci xar xar yi buntu mu amar ak jaasir ñu ne ci amara de xam jang nga fa won xam dana bayi len ko bu ñewé te andi jamm muy jamm bo ndé te bu ñewé andi ay ci jaasir joji len koy ray julit nan lay mel ci réagir jété day réagir waye julit du sedd guuy buñ saga sayyidna mahamad nga ni cel buñu xotté war mi diina nga ni cel buñu rew mi islam di joxe nga ni cel julli de rajir brajir defa ñu ubbi la amar yantu bi gatanduko ndax xamut luko andi teyeko ci yere ne ko amar bala nga tuuk rek kaddan sa kaw ama do tuuk mu ne ko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah julli ñepp contane allahu akbar ja ko telu ci ndam dama dekk ndax deug sayyidna amar momé dir bu gatt la ko yonti bi japp jangal ko formé ko bamu mujju don omar mi ngeen xam en tant comme deta ep ni sax am deta ci njug ci manu ba ci man nga jitam rew ci yarba ci masala bopum ak nit ñi ci topute xet yi ba kenn du xif omar demon na bay wutal gumba yi ñu leen wam ndax risse omar amna benn bis muy wër ci guddi li set ba xam ndax amna ku tum ranké ba gis jigen ju ñak jo xamna ay doom dañuy joy ta amul nu mu leen togal mu leen di naxé safara kesse wu togul dara ba na topp ko ba xamne mom la yoni wul kenn mo demal bopam beytu ma ci guddi gi daldi yenu tanku semul andi jox ko ne ko togal ci sa doom yi te bu suba nga wuy sima mané omar mu doora xamné président de la république mo yéne won taku semul pour andil fenn ci njabotam mu nek té la sa bañ ko wowe jox ko lu asire dundal ñu mel nonu le sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yar bañ yar ci xam xam yar ci mëna doxalum rew yar ci bi yar ci mëna defar nit lo xamne khalima munu ko melal te sunnon fere abdulit fere ñu wara xamni li ñu waxay deug yenen tibi sallallahu alayhi wa sallama non yi seral nañ ko julit ñu seral nañ ko amna ben tubab buñ wax moyer neena lam yakunil islah a'sara wala ab'ad manalan minhu waqta dhuhuri muhammad wala na'lamu najahan wala islahan tamma kalladhi tarakahu inda wafati tubab da wax ni jamono yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam do dund jamono munuko gëna nakare defar defar jamono joju mo gëna defa defar mbolam xéet jamono yi ci def waye téwul réussite bi muhammad am kenn musuko am ci histoire lolou abdullah ko wax ke iblis momi di salman rushdi mu yalla reub esa bakay protéger muy angleterre sen encyclopédie xam ngeen lu wax ci sayyidna muhammad so ubbe dairatul ma'arif bu grand bretagne sen encyclopédie dafa wax dafa wax ne laqad sadafa muhammadun sallallahu alayhi wa sallam an najah alladhi lam yanalhu mithluhu nabi wala muslihun dini fi zamanin min al azmina mun muhammad sallallahu alayhi wa sallam amna ci reysit la xamne ab yonent wala ab defar kat dine musuko am ci jenn jamono jehuna yi pass ginnaw ñom ño wax la ñom anglais te ken wax la wulen ko bind ko ci seni tere ganna bi ñu wulbu du wutuk dof diko wax la ay wax dof matax benen tubat jaffe bi ñu wax speech ne inna muhammadan bila niza'in a'zamu al-muslihin 'ala al-itlaq neena muhammad mbolam defar kat yi mo ci gëna magge neena lolou aslef la ci fere yi nga xamne mom la non yi li fereel sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ci liggey bu rafet ak reussite gum reussite ci liggeyal humanité liggeyal monde bi lo xamne li nit musuko liggey ñu ñew kon ci tambi ci tap ci mooy sayyidina muhammad en tant que homme d'état yenen ci ci jamono mo doon njital aduna la di njital guerre ya te itam def na liggey na ay liggey yu reuy ci aduna bi ci walu politique motax ba mom homme d'état la waye homme d'état bu nurewul ak homme d'état yi ci def homme d'état la bu wute ak homme d'état yi ci def ci anam yu bari dina ci tuddu yi di ci def modi ay dikkom yu rafet ak ak manu tem go xamne dafa tax ba mu nekkon homme d'état bo xamne ci vie matériel manon na dundu gu neex waye dundu badala bi gëna nakari ab dundu la yoron yenen ci dundu bi gëna nakari la doon dundu en tant que chef d'état badala bëgg na ñak ci medina lamuy dundé mok la yenen ci ba daan dundé ño bok tay té homme d'état yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul won cortège musta genn fenn am ay garde wala ay tapin kay la lagi fi taxan yoy amul protocole yonent bi dafa simplean lol da dan war mbam gañu ku ci bëgg war mbam man kërab ma xamé ni dama reuy dama mo sono defé né wayefna bima xamé ni dama reuy may bis bu mo don jang kenn ko bok ci nitu yalla yi mu bëgg dindi ak reeyam dem wut ndam war ko jaar ci digg dekk ba ma xalat ci tass yi ndax abdou aziz touré man na fak ndam war ko jaar ci digg fass touré sama xel mënu ko nangu mané man dal nek dama reey sayyidna muhammad daf daan war mbam di tedd ci basal di am ñaari wër ci ndu tak kërëm tay président de la république koko day du dutet du détourner milliards kenn bi ci te bu laaj le tal nan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amon ci am ay possibilités yum dajale ala dina gagn jim mana tabex ay sato yu ne gagn ni reuy yo xamne yi xam leen ni bu neexon sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam dana defar ci jamonom ab tabax bo xamne day don kemtan ci walu ar don kemtan ci walu reuy man sa def ba neugul ni diko ziaré bu ko yonte bi deful da ko sopp waye man nako ci anam yu bari bu ko santon sahaba yi ridwanullahi alayhim buñ koy def dañu japp ne li ak jaamu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dem na ba amul won neek bu mu dekké xawma ndax mbokk yi xam ni na yonte bi amul won neek ay soxnam dal ñu amone ay neek ay hujurat neek yu simple yu nekk solo neek yo xamne dañuy fab ay xadeemi tandarma mu ngo fam tuti ban taf tafal ko ca ba nek neek bu simple jigen gi nak am ben neek mu am ben pantere bu muy denc ay bagagem li mo doon ko yonte bi jeex na legi nak president bo gis peuple mo ngay bëgg dekk fif mu dëkk ci château di dépenser ay millions millions ci bir bu gatt yéne ci bi dafa dëdd won té du dëdd yéne ci bi dëdd wul won dëdd nak ca jakka ja neman sama yoon ci penku ni bayyi rew me jam ni bayyi ci sété bi ñu reer ñi yor ko ñu ngam dañu te ngam rew ñu dara yor ko di yak rew mi yonent bi deddewul won nonu yonent bi dafa dedd won waye boole ko di liggeyal lay jeriñ nit ñi yonent bi alal ju bare dara ñew ci loxom mu seddel ko ci saas ba mu jeex tak doom lu joxe taxna dafa dedd won boole ko di sam su sété bi bu déggé li ne kundum lo am te wërta am mune lolu ana ko ko amal ak lutax mu am lan koy lijeenti dafa deud won bala ko di sam ormay yalla ormay diine ji bagn ko ko timal dafa deud won bala ko ku deung ci dekk bi mba ci rew mi mu jubbal ci la ku sanku mu gindi la ku ngande japp mu yar la ba nga xam fa nga wara yem tayitam bu yon ñewé bu lo ñewé da koy appliquer donte ci lo bi tagu ab sharif la bu bok ci noble quraish amna ben bis ben loi ñew dal ci kaw ak daw su bok ci wa quraish kay ab noble ñu ne yenen ci bari xamul taxan te ndaw si day fatima al mahzumiya bu ngeen tagena yenen ci dina ko tag hadibi te bu ko tega dara metti la bu ngeen ci waxut sahabina a wa way yenen ci bu ko ci ñene wax ndaka yenen ci bi limi layat layat di demul ci ñu togn diini lu dem ci diine sahaba yi xam nañ ko ca dañ ko ca warmal dañ ko ca rafet bude bopam lu leen wax def ko leen wax wax ko bude bopam bo ñewé luy ci ko bu ndagana yi de leen mba togu wi mu jox la ko nga tok ci momu tok ci suuf waye nak bo laalé diine ji gay la lay gis motax sahaba yi dañ waaye ana ko ci wax ñu tudd kenn ci sahaba yi ne mom xaritu yenenbi sallallahu alaihi wasallam jappatu mu turam mom man na ci wax ak mom ñu yoni koka mu dem nak ah ya rasulullah ndaw si de mom boko tege yar bi ko bëgg tek dana metti tay tam mom kilifa la tay tam dekk bi mu ne ko wa jile da ngay fekk ab yar bu bok ci yari sa borom yalla nga di ci def intervention jumel na la ne dara alagul nit ñu ndekk ne ludul xam go xamne gi su ba do la jadde yoon ni yar ko su borom barka jadde yoon ni nepp neppal baye ci non lolou mo alak ñi leen ci jito gidel na la ci yalla ni fatima bint muhammad bu sakkan ma dag loxom lolou yent bi tan yaakar naane democratie yaakar naane droit de l'homme yaakar naane ñi nga xamne ñoy wote baab yoy yaakar naane buñu jangul histoire l'islam xamne li ñuy wote legi ci 20e siècle ci 7e siècle lako sayyidna muhammad appliqué lako sayyidna muhammad appliqué won jangale ko kon dañu am asker ci den baat wax di bari di wax yaanti bi sallallahu alayhi wa sallam batay bokkon na ci liko wutale am detaay mom nangul won takale diine ji ci tefu diine ak ci tefu aduna yaanti bi daf dan yare di jangale ci walu diine bonat bala ko di taxaw mbiri rewmi ci walu politique di doxal mbiri jann tay tam yam ci doon won borom xam xam mu xam xam ba yam cep cep cep ci mbiri politique wala économie wala guerre bana pirere mbiri dil xawma deug la xawmu du deug da ma sa am gan may netti na dafa am genn kilifa ak aduna go don werante ak jabaram ci jabar gi catholique la neena jabar gi nako julli timis ñett rakale mu nako dedet ñent la ci jabar gi catholique la te mom jullit la jabar gi nako julli timis ñett rakale mom jull mu nako ñent la ci alek sam nu gisul teriñam nako dama do werante sama jabar nako julli timis ñent la mu ne ma ñett rakale yentiri mom jang mbiri mbiri politique ak mbiri économique ba xam ko rere julli lol rere ngap lol rere cangay lol rere apc lol rere apc kor ak makka do won ay mbiram jangi ba don tanfere man risala lol man khalil lol nokal alquran lol ma tafsir lol xamo dar rachian politique xamo dar rachi wax doxalam rew xamo dar rachi économique lol dem won mbiram ñaar yépp la bolé won jambar la won ci ñaari walli yépp tane fu ci nak moko téé won diko doxal dama duñ ci jogé ñim ci bayyi sayyidna abubakar ñim ci bayyi ñaar yépp la bolé diko doxal té islam sax mo jëkka gantu takalé gog islam su féké diiné christianisme bo démé église dafi mé bo fa joge amul lenen luddul ay jikko yu rafet yu lay sant su fekke lolou may christianisme islam mom du lolou islam système politique la système économique la yow mu jaarala sa mbiri yépp ci ni alcorane ak sunna bëgg la ca dem ci vie sociale ak la ci jëmul ci walu politique nga diko doxale ni alcorane ak sunna bëgg économie nonu lolou waru garu diina la ak jaamu yalla la culte la culte la ci islam tay itam jadd yoon wo wi ak moy yalla kon julit bi balay ko meuna warlul hurriyatul ibada te moy liberté de culte dana wax ne dara tan ci jamono liberté tan ci jamono droit de l'homme yeen julit ni da ngayena xamul ne da ngayena am droit ci dund sen diine te sen diine doxale politique bi ak économie bi ni sayyidna muhammad aliyon lola ci diine bi la bok culte la ñettel ba mo dina yoonte bi sallallahu alaihi wasallam du won am data bu yam ci ben region wala sous region di sam maslay presque arabiy rek yam ci waye yoonte bi sallallahu alaihi wasallam am data la won bo xamne dafa don liggey ngir taxawal liggey pour peuple yepp amul ku ñuul ak ku wex amul ku dekk penku ak ku dekk saw yalla sak jam ñi ñepp kay souci lepp genn keur la nit ñi fi dekk ñepp njabotu yalla lan li njabotu yalla gi ño bokk dekk souf ak yalla ci souci di keur yalla ala jibi amal yalla science économique libéraliste dañu wax ni individu bi mom alal nuko neex nako def communiste yi wax ni communauté be ko bokk islam dafa wax ni yalla mom alal bi walillahi ma fis samawati wa fil ard ala inna lillahi ma fis samawati wa fil ard yalla momum alal kon nak yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam daf don ligey pour alal di nga xamne mo nek ci kaw souf te njabot gi ñepp di lan keur gi di genn keur di keuruk yalla jaamu yalla yi bok alal yalla ji waye yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam daf don taxawal ad dawla ar rabbaniyya al alamiyya dawla rabbaniyya alamiyya moy lan moy etat bu nga xamne système bamuy feural bamuy doxale ci yalla la bayiko kaytam etat bobu dafa wara dekk monde bi entier koko moy dawla rabbaniyya alamiyya mom la sayyidna muhammad don taxawal kaytam ligey na ci ba presque arab yep nak ci mu jëge ci def lambo ba sahaba yi ñu continuer ba ben bis Harun Rashid aw khin muneko bula sobe nga taw fi bula sobe nga naw ba fula neex nga taw fa fo meuna tawé ci asaka ma sa galak dara ma fekk fi bobu sam yatuna bobu ay franchari bari amu fi bobu mauritanie ni ni senegal ngi ni egypt ngi ni loolu fi taxa nek rew me su sepp genn keur la ay rew yu mag yo xamne dañuy nek ay pays industrialisé yu riche yo xamne bis bu nek ni frais ay milliards ci mpo wala ci armement ci ay jumtu bayu alak doomu adama wala yoni ay physique yi dem ci mars wala ci wer wi ni di ci frais ay milliards yu di jeex bis bu nek ay reuy yu ndaw nek ci seen wet di de ngir xif di de ngir feba lolou sayyidna mohammed dakul ci sayyidna mohammed daf ni su sepp gennu keur la keuru yalla nit ñepp ñebotu yalla lañ al khalqu kulluhum iyalullah fa ahabbuhum ila allah an ta'uhum li khalq nit ñepp ñebotu yalla lañu ala jaal yalla na ja ñebotu yalla ci bok ala yalla ay teyu ma gi ndaw wurta am ay frontiere wurta am lolou moy dawla bi sun borom bi sayyidna mohammed don taxawal ci ndigalal borom bi tabaarak wa ta'ala teetam li sa borom bi tabaarak wa ta'ala moy dina sayyidna mohammed moy bid bi nga xamne aduna bepp la ko tambale ci jamono bu fa aduna tuté ci mom lañu wara top mo wara jité ñepp teetam sun borom yalla wax nako ci hadith qudsi وَنَا يَا مُحَمَّدْ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَوْ سَلَكُوا إِلَيَّ كُلَّ طَرِيقٍ وَاسْتَفْتَحُوا عَلَيَّ كُلَّ بَابٍ مَا فَتَحْتُ لَهُمْ حَتَّى يَأْتُوا خَلْفَكَ يَا مُحَمَّدْ مُنَا يَنُنْتِ بِجِنَ الْنَالَنِ سُنْبَغْ يَا لَمَا يَوَخْ مُنَا يَنُنْتِ بِجِنَ الْنَالَنِ سَمَ جَامِي بُنْتُ بُنَا يُونَ محمد kon li soob yalla moy fa muhammad tambale wote ba fa bu tay wolé kep ku fi nit sa bok da nga wara gëb ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah sa bindu lepp da nga wara jëlé ci alcorane sunni politicien gennul économiste gennul scientifique gennul jangale ke gennul mourid gennul tidiane gennul khadir gennul layen gennul te xamul luta mbolay bari yoy di am mbolay kat yemul ci tidiane mourid yi al ibad arrahman ak falah amna te len li ci nek mbolo la te falah ka dig na legi ñaala dafa tok mbolo len sen bop don len men mbolo juroom ñaar fukki la ñet juroom ñaar fukki la ñet ngeen jëm juroom ñaar fukki la ñet ngeen doom juroom ñaar fukki ñaar safara lañ jëm dana jëm aljana boba bana kenn ko neena mom waya bakku telna bakku tel nanu xam kan la waya xam ka ba day budul alquran budul sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam budul lol day du am xam kay budé lolou nak bu ngeen ci jaaré di dal do nañ mo la tayyaram tibbi sallallahu alaihi wasallam sun borom yalla dafa wax nañ ko top moy sunu khalifa moy sunu bid ke top yalla ku ko bëgg da ngay top yonent bi yonent ya ko wax sotu nisa saaru ñentel aya juroomet fukel neena man jitu ar rasul faqad ata allah ku top yonent bi top nga yalla yonent sun borom yalla tekkona ci ñaka top yonent bi sallallahu alaihi wasallam tay tam di gene xewal ci top yonent bi sallallahu alaihi wasallam jangaleen ci suratu nur ñaa fukel saar ak ñent aya juroomet fuk ak ñet فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم نانا نيغا خامني داني ووتك نديغال يونتي بي ناج ميتو فتنه دالين ولا بوغل متاني تي سورتو نساء باتاي اي جيرمن فكو جيروم مونا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما sama borom yalla ne dedet gineel na la ne seenu ngëm ñom ñi wota gëm duma ko nangu mukk feex du dañ la abtelo ci lepp lu xew seen digënt te bo abté ba nopi ñu baña am ben nag nag di xol ñu jeblu ci yalla jeblu guma tek feek defu ñu ko rek duñu ay jëmit sa borom yalla wax ci suratul hasr moy surat juroom fukk ak juroom ñent aya juroom ñaar وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لولين ننت بي جخ جيل لين نيم لين كرا باي لين نيم تا جيخلا واتقوا الله تنين مويت لوي ورال مروم يالا ان الله شديد العقاب يالا مغلم متنا لول كون نك نياك جار فيونت بي جار داي ورال مروم يالا بنوبي يالا غناو بومو تكو تي نياك top yonenti bi mu djegge ay xewal ci top xewal yoyé bok na ci ndjegal bok na ci defar sa mbir comme ni mu ñëw ci sourate muhammad sallallahu alayhi wasallam bo neena ñi gëm muhammad neena ba amunu manzil ala muhammadin alladina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'maluhum walladina amanu wa amilu ssalihati wa amunu manzil ala muhammad wa huwa alhaq min rabbihim كفر عنهم سيئاتهم واصحابهم ني نيغم محمد گم ني لنج واتي مام موي دغ ньоญي يالا دينا لين سين باكني بكار دفر سين بير تيا سامنا يالا ديغينا اي خيوول يو باري كي توب محمد واي خيووله با سا گنا ري موي تيافيلو يالا يالا ني كو توب محمد مو سوب لا تيافيلوغي يالا gañu xalat len ak ciofel ciofel gu jege ci yalla jëm ci jam xalat len lool xalat len yalla ne dama sopp diw Allahu akbar borom asman ak suuf ki mom aljana safara ki mom lepp dama sopp diw gañu lool reyna de yalla ne na kuko bëgg sappal muhammad qul waxal yow muhammad lool سورة آل عمران لا سارو نيتل آيا فنور اك بن ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم مفكك دنجن يالا نين ما توب من محمد سوني ما توب يالا دينا لين بغ تاي دينا لين ديغال سني بكار يالا كو بري نديغال لكو بري يمن يالا تبارك وتعالى نانا نانيو وار مال يونتبي صلى الله عليه وسلم bané bu kenn yëkëti baat ci kanamam la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi bu kenn fut baat té bu kenn di wax ak mom ni ngay wax ak sama romu nit légui sa jëf yaqati do ko yëk sun borom yalla waral na ci kenn ku nekk ci nun ci lamni sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga bëgg yonenti bi lol bay yonenti bi gëna la sa bop gëna la sa nday ak sa bay ak yakko suuf ñet ci hadith bo xamne muttafaq alayhi la yonent bi na walladhi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in yonent bi na giñna ci bur bi nga xamne sama bakkan ci loxom la nak kenn ci yeen du mëna don ko gëm fe gëna lu mako domam ak ay wayjuram gëna ko nit ñi ñep dañu li ay yenn ay ben la ci war war yi nga xamne mo no war ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam leral na sayyidina muhammad don gum don homme d'etat de kok moy dimension ñettel bi war gum wa don guide war gum wara don giddi monde bi yet gidd universal la ko tambale ci bam wo tambale wote bebe adni tukki sayyidna muhammad mo war nek gidd ñep ken wata am gidd spiritual wala gidd politique bu lay jaar lo fu bokul ak sayyidna muhammad sayyidna muhammad mo wara gidd ñep ko lol la yalla sopp mum la santane eta ba muy taxawal namuy mel teunkel na len ci asla waye na len fatali na jamono bulé warna am kenn ku wuté yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci doon biddu julit ñi ñepp ci aduna bëpp koka kana legi